असत पदार्थ बिना कहे भी ग्रहण कर। उसको कहने का कोई आवश्यकता नहीं। सद्गुण है, उसको लाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण है, वो जल्दी आ जाते हैं। और ऐसे जो संगी है बहुत मिलेंगे, तो इसलिए साधक को बहुत सतर्क होते हुए और दुर्गुण का प्रभाव भी जल्दी पड़ता है। और सद्गुण है, उसका प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है, समय लगता है, किंतु अंतिम में जीत है, विजय है, सद्गुण का ही है, सत्य का ही विजय माना। भले ही वो प्रभाव छोड़े पहले दुर्गुण। लोक में भी देखिए, जैसा आपका ट्यूबवेल है अथवा बोरवेल है, चूहा मर गया, छोटी सी चूही मर गई कुआ में, सारा जल को गंदा कर दिया, आपको जल पूरा खाली करना पड़ेगा तभी पी सकते। कुआ में छोटी सी चूही गिर गई, सारा दुर्गंध फैल गया। और उसी कुआ में एक चीनी, आप एक बोरी चीनी डाल दे दो, जल मीठा नहीं होगा। इतने छोटी सी चूहे ने सारा जल को दुर्गंध बना दिया। और एक बोरी जो है चीनी चूहे के ऊपर है तो चूहा चटनी हो जाएगा, पर उसने भी मिठास नहीं बना दिया। वैश्य है, दुर्गुण है, जल्दी फैल जाता है विष के समान, वो भ्रांति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और सद्गुण है, दैवी संपत्ति मानी जाती है, यथार्थ है। इसलिए यह भगवान राम जी बता रहे, इस प्रकार ये भ्रमित हुए व्यक्ति जैसा स्फटिक को लाल मानते हैं, वैसे ही आत्मा को पदार्थ से लेकर देहादि सब मान के बैठे। अतः मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनके लिए बता रहे, सबके लिए नहीं, सबके लिए सब नहीं। उन मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए, जिज्ञासुओं को क्या करना चाहिए, ये बताने जा रहे अगले श्लोक में। तस्मादात्मक्षरा शुद्धो नित्य सर्वगतो व्ययः उपासितव्यो मन्तव्या श्रोतव्यश्च मुमुक्षुभिः। पहले विचार करना चाहिए, हम मुमुक्षु हैं अथवा कौन है करके। मुमुक्षु कहते हुए हमारे सामने चार प्रकार के मनुष्य आते हैं, स्मृति पटल। एक नहीं, सारे सृष्टि है, सारे लोगों को चार भाग में विभक्त किया, अलग अलग स्वभाव को लेकर, अलग अलग गुण को लेकर, अलग अलग रुचि को लेकर विभाग किया। सबसे पहले मनुष्य तो है, किंतु मनुष्य में भी वो पामर माना जाता है। पामर का मतलब है केवल भौतिक पदार्थ है, देख रहे उसे कोई सत्य मानते। कल ही विचार किया था हम लोगों ने, देहात्मवादी, देह को आत्मा मान के जो चलता है, शरीर के पोषण में लगा है। भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ तक बता दिया है, चूड़ामणि में अतान विवेक चूड़ामणि, शरीर पोषणार्था सन। ऐसा कोई नदी पार करना चाहता है, नदी पार करने के लिए लकड़ी मान करके कोई मगरमच्छ को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी को आश्रय करके नदी पार करते थे प्राचीन काल में। अभी भी देखिए काशी में बच्चे तैर थे ट्यूब बंद करके, धूप में हवा भरते और बस आराम से तैरते, थोड़ा भी तैरने वाला डूबेगा। वैसे ही लकड़ी के आश्रय लेकर एक किनारे से दूसरे किनारे पार होते। यदि कोई दारू बुद्धिहा था लकड़ी के बुद्धि से मगरमच्छ को ग्रहण किया, ये लकड़ी है चलो इसमें बैठ के मैं पार करूंगा, क्या वो किनारे पार होना तो दूर बात है, मगरमच्छ है बीच में ही उसका गला पकड़ के दबा देंगे मार देंगे। वैसे ही संसार रूप सागर में पार होने के लिए परमात्मा की ओर जाने के लिए हम चल रहे हैं। इतना चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं, कितने जोर से चल रहे हैं स्वयं जानते हैं, अपने आप जानते हैं, स्वयं गवाह है, स्वयं साक्षी। विचार करें, जो विचार नहीं किया उनके लिए छूट है सब। विचार करें, स्वयं अपने आप जान सकते हैं मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कहाँ तक चल रहा हूँ, कहाँ तक मुझे चलना है, कब तक पहुँचना है। ये सारा विचार आना चाहिए साधक के अंदर, जिज्ञासु के अंदर। जो भोगी है छोड़ दे दो, भोगी उसको उत्तर देंगे। भोगो न भुक्ता वह में व भुक्ता, भोगी उसको अंदर आ जाके उत्तर देंगे। उत्तर देता है अभी नहीं, मरणासन्न के समय भगवान ने एक बड़ी भूल की है। मरते समय में उसको स्मरण दिलवाता है, पाले नहीं देता। तो इसलिए संसार से पार तो होना चाहता है, सुख रूप सागर में जाके स्थित रहना चाहता है, आनंद रूप सागर में डुबकी लगाना चाहता है। तो पार होने के लिए शरीर पोषणार्थ संग, शरीर के पोषण में लगे है परमात्मा की ओर जाना, वैसी उसकी गति है। मगरमच्छ को ग्रहण करके नदी को पार करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे वैसे ही। तो इसलिए पामर है प्रथम कोटि का माना है, जो दृष्ट है वही सत्य है, देख रहे वही सत्य है, जो नहीं देख रहे वो पदार्थ नहीं। ऐसी बुद्धि जिसकी है उसको कहते हैं पामर। किसी प्रकार में रहो, आप मस्त रहो। कब तक मस्त रहेंगे उस समय उसको उत्तर देंगे वो अलग बात है, तो उनकी दृष्टि है जब तक रहे मस्त रहो। ऐसी जो बुद्धि है पामर की मान, हाँ वो भी सुखी रहते हैं क्षण भर के लिए, कुछ समय घेरे रहते, अंततः उनकी अवस्था बहुत खराब होती है, अंतिम अवस्था में ये प्रथम कोटि के माने, उससे भी थोड़े श्रेष्ठ है विषयी माने जाते हैं। यहाँ विषयों को भी नहीं संकेत कर रहे भगवान राम, विषयी वो होते हैं, वो भी सुख चाहते हैं, भोग भी चाहते हैं, किंतु शास्त्र के मर्यादा के अनुसार, शास्त्र में जैसा बताया है उसी नियम के अनुसार इस लोक और परलोक दोनों में चाहते। ऐसे जो विषयों को जानने वाले को विषयी कहा दिया है, दूसरे कोटि के मनुष्य। और तीसरे एक व्यक्ति है वो पामर भी नहीं है विषयी भी नहीं है, विषयों से उब गए है वो, देख रहे विषयों में रहते रहते विषयों से मुझे कभी सुख नहीं मिला, केवल आभास मात्र है, ना मिलने वाला है ना मिलेगा, शिव ने मुझे धोखा दिया है, मेरा जीवन में जितना समय था वो इन विषयों ने नष्ट कर दिया। इसलिए विषयों से जो नफरत हो करके विषयों को प्रकाशित करने वाला एक तत्व है, जो अवश्य ही अंततः सबको मानना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग भी हार मानते अंततः जाके भगवान के शरण में जाते, कितने भी नास्तिक क्यों ना हो। जैसा किसी का पुत्र बीमार हो गया, नास्तिक है, बड़े बड़े डॉक्टरों को निकाले, भारी इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, अंततः जाके कोई मंदिर अथवा ढूंढता है कोई सिद्ध बाबा है इधर, उनके शरण में जाते। तो इसलिए इस प्रकार ये संसार को जलाने वाला एक वस्तु है, निश्चय है, उसके खोज के लिए, उसको जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाता है और उसको जानने के लिए तत्पर हो जाता है। तभी उसको कहते हैं जिज्ञासु अथवा मुमुक्षु का। उसको यहाँ राम जी संकेत कर रहे हैं मुमुक्षु को, पामर और विषय को नहीं। हाँ, चौथा जो है मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष के लिए कोई है नहीं। तत्र को विदेको निषेध, परमात्मा और मुक्त पुरुष एक ही है, उसके लिए कोई विधान नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कुछ है नहीं, स्वयं वो शास्त्र का प्रकाशक है। इसलिए हम बता रहे हैं मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु लोगों को, तो मुमुक्षु का मतलब है जो पुरुष सभी ओर से वैराग्य को प्राप्त करके परमानंद के चाहने वाला बुद्धिमान पुरुष को मुमुक्षु कहा। भगवान भाष्यकार ने वहां स्पष्ट लक्षण किया है मुमुक्षु का, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् यद् विद्वान् मोक्तुमिच्छति संसार पाशबन्धं तन् मुमुक्षुत्वं निगद्यते। ये मुमुक्षुता है, ब्रह्मात्म एकत्व एकत्व, ब्रह्म और आत्मा दो पदार्थ हैं। हम कितने भी युक्ति के द्वारा सिद्ध करें, कितने भी तर्क दे दिए, ईश्वर अलग है, ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, बादल के ऊपर, ये सिद्ध नहीं कर सकते आप। इसलिए ब्रह्म और आत्मा एकत्व विज्ञान, दो एक जब तक नहीं होगा तब तक संसार रूप बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। भेद से उपस्थित, भेद से भान होने वाला, भेद से देख रहे जो संसार है, तो अभेद के द्वारा ही निवृत्त हो सकता है। भ्रम के द्वारा भान होने वाला वस्तु ज्ञान से ही निवृत्त संभव है, अन्य से नहीं है। इसलिए बता रहे ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान यद विद्वान मोक्तुमिच्छति, जो विद्वान ही मुक्त होना चाहता है। कहां से? संसार पाश बंधा, संसार रूप पाश है, संसार रूप काराग्रह है, संसार को काराग्रह माना है, बंधन माना है। यदि कोई काराग्रह में भी कोई मस्त रह रहे वो अलग बात है। वो सुंदर बता दिए है शास्त्र में संसार कैसा काराग्रह है। आशा पाशश दीन पाशित पदो नो तात्तुमे वक्षमः कामा क्रोध मदा देवी प्रतिभटे संरक्षमाणो निशम सम्मोहावरणेन गोपनवतः संसारकारग्रह निर्गन्तु त्रिविदेशना परवशा काशप्नु यात्राणिषु। कौन व्यक्ति ये कारग्रह से छुट पा सकते हैं? कैसा? आशा पाशशतेन पाशितपद, जैसे कोई कारागृह में डालते हैं कैदी को, पैर में जंजीर लगा देते, कहे कारागृह से बाहर भागना चाहिए। वैसे ही यहाँ आशा रूप पाशा एक नहीं सैकड़ों है, हजारों आशा पड़ी है, आशा की जो एक के पीछे एक श्रृंखला ही चल रही है। कितने आशा पड़ी है कोई बता नहीं सकते, इसलिए कहा दिया है आशा है जो दासा, आशा के जो दास है सारा जगत का वो दास है। आशा जिसके दासी हो गई सारा जगत उसका दास माना जाता है। तो इसलिए बोल रहे आशा पाश शतेन पाशित, एक नहीं इतने हजारों आशा रूप ऋषि से बंधा है। नोत्तात्तुमेव क्षमा, उठेगा कहाँ, उठने का सामर्थ्य है पैर से, पैर में रस्सी बांधा हुआ व्यक्ति कैसा खड़े होगा, ये खड़े भी हो गया चलेंगे कहाँ से। तो नोत्तात्तुमेव क्षमा, और रस्सी तो बांध दिया कारागृह के अंदर डाल दिया, ऐसा कारागृह के बाहर पहरेदार होते है, कहाँ ये रस्सी तोड़ के भागना तो जावे। एक तो रस्सी तोड़ना कठिन है, कोई खूंखार व्यक्ति है रस्सी को भी तोड़ देता है कभी, किंतु जो बहरेदार बैठे है इसी प्रकार यहाँ आशा पास को तोड़ भी दिया आपने, किंतु काम क्रोध मदाधि प्रतिबटे संरक्ष मानो निशन, काम है क्रोध है लोभ है, एक एक ने छह तरफ से घेराव डाल के बैठे भागने नहीं दे रहे। कभी भागने का प्रयत्न करने पर भी एक एक खींच के लाते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं। तो इसलिए बोल रहे काम क्रोध मदादि प्रतिभटे संरक्ष मानो निशम, एक बार नहीं दिन रात उसके रक्षा कर रहे, जैसा जेल के जो पहरेदार है बदल बदल कर दिन रात्रि करते, ऐसा जो संसारावरणे न गोपनवता, ये जो संसार है गोपनवता रक्षा कर रहे किसे, त्रिविदेशनावशा पुत्रेशना विद्येशना लोकेशन, तीन ऐशना है संसार में, ये कोई है मुख्य रूप से तीन ही ऐशना मानते, ऐशना त्रय से ऊपर उठा हुआ ही सन्यासी माना जाता है। इसलिए वहां प्राधान्य के स्पष्ट बता दिया है पुत्रेशनाश्च वित्तेशनाश्च लोकेशनाश्च वित्ताया वृक्षचर्यम चरण, जिसके अंदर पुत्रेशना है न वित्तेशना है लोकेशना, वही हो सकता है सन्यासी, वही परमात्मा स्वरूप माना। तो इसलिए हम बता रहे सम्मोहावरणे न गोपनवता संसार कारग्रह, अर्थात ये सम्मोह रूप आवरण है, मोह रूप आवरण है, उसके घेराव डाला है ये संसार कारग्रह। कौन है वो आवरण, त्रिविदेशनावशः, ये तीन एषणा रूप मोह है, तीन प्रकार के ऐशनों से वशीभूत होकर सम्यक मोहरूप आवरणों से सुरक्षित है। निर्गन्तुं त्रिविदेशना परवशा काशक्नु यात्राहिषु, रागी है आसक्ति है वो निकल नहीं सकता, निकलने का प्रयत्न भी करे वो निकल नहीं सकता, यदि कोई निकलना भी चाहता है वो किसी ना किसी बहाने से पुनः उसमें ही बस जाता है। जैसा एक बार नारद बाबा जी जा रहे थे, तो जा रहे थे उनको अचानक प्यास लग गई, देखा नारद जी ने सोचा कुछ जल पीना है, सामने घर देखा अच्छा परिवार है कुलीन परिवार है, तो वहाँ पति पत्नी थे और एक बच्चा भी था। घर में पहुंच गए, घर के यजमान ने खूब सत्कार किया, जल गिल मिला दिया, ये महात्मा है, ब्राह्मण है, तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। उनके अलावा कुछ नहीं, दो जल मिला दीजिए, थोड़ा स्तुति कर रहे, तुरंत प्रसन्न। नारद जी भी प्रसन्न हो गए उनसे और यजमान से कहा, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, नारद जी मैंने स्वर्ग के विषय में सुना, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, ठीक अच्छा है, मैं आपको स्वर्ग में ले जाऊँगा, अभी चलो मेरे साथ में। उन्होंने कहा, नहीं नहीं अभी मैं नहीं चल सकता, क्योंकि जो मेरा बच्चा है अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ, अभी अध्ययन कर रहे हैं, शादी की थी होने दो, उसके बाद में आपके साथ आराम से रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है चलो आपको थोड़ा समय देगा। तो उसके बाद कुछ वर्षों के बाद आ गए, बच्चा बड़ा भी हो गया, एकदम अपने पैर में भी खड़ा हो गया। ना नारद जी ने कहा, देखो आपका बच्चा बड़ा भी हो गया, कमाने शुरू भी किया, अभी तो चल सकते हैं, क्योंकि मैंने वचन दिया आपको ले जाऊंगा। उन्होंने कहा, नारद जी ठीक है, जाने की इच्छा तो है मुझे स्वर्ग को देखना, क्योंकि स्वर्ग में बड़े बड़े सुंदर सुंदर भोग है, अप्सरा है, सारा विलक्षण है, जैसा आजकल जाते हैं विदेश में देखने के लिए दूर। किंतु अभी जो बच्चा बड़ा भी हो गया, किंतु शादी करना है, मेरा जवाबदारी है, तो शादी करेंगे उसके बाद में। नारद जी ने बोल दिया, ठीक है शादी करो, उसके बाद आऊंगा। कुछ वर्ष के बाद आ गए, तो आने के बाद कहा, चलो तेरे बच्चे की शादी भी हो गई। उन्होंने कहा, शादी तो हो गया और एक पोता का मैं मुख देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँ, क्योंकि शादी होने के बाद सबकी एक आशा रहती है, माता पिता, हमारा घर में पोता कभी आएंगे उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसके बाद मैं चलूँगा। नारद जी ने सोचा, ये क्या कर रहे, चलो ठीक है वचन भी है। उसके बाद गए, कुछ समय के बाद आ गए और उसको कह दिया, देखो मैंने वचन तो दिया हूँ, इसलिए अभी आप चले, अभी आपका कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि पोता भी हो गया, अभी थोड़ा बड़ा भी हो। उन्होंने कहा, पोता तो अभी अभी हुआ है, जो पढ़ रहे थोड़ा पढ़ने दो और थोड़ा बड़ा होने दो, उसके बाद मैं आपके साथ चले। नारद जी ने कहा, ठीक बात है। दिन के बाद आ गए और पोता बड़ा भी हो गया, तभी कहा, देखो पोता भी बहुत बड़ा हो गया, अभी तो चल सकते। तभी बोलते, अरे पोते की शादी तो हो, तभी उन्हें तो देखो, उसको मेरे इस आंख से एक बार शादी देखे, उसके बाद चलो। नारद जी ने कहा, ये क्या हो रहे, मैं बार बार इनको इस बंधन से छुड़ाना चाहता हूँ और ऐसे जगह में ले जाना चाहता हूँ, किंतु हाँ बोल रहे किंतु मानता नहीं, को भी मान लिया उन्होंने। पुनः आ गए नारद जी, आगे देखते हैं, तभी उस घर में वो व्यक्ति है ही नहीं, यहाँ से चल पड़ा है। पोता तो बड़ा हुआ है, नारद जी ने देखा वो व्यक्ति गया कहाँ है, ध्यान लगा के देखा बछड़े के ओर उनका ध्यान गया। नारद जी बार बार देख रहे, मेरा मन बछड़े की ओर क्यों जा रहे, ना देखा वही व्यक्ति बछड़ा बना था उसी घर में और बालक उसको पीट रहे पोता डंडे से। नारद जी ने कहा, धन्य है भाई, इतना मौका दिया तो भी आप यहाँ बछड़ा बन करके उसे मार खा रहे, यही है भगवान भाष्यकार जी बता रहे, स्पष्ट बता रहे, ऐसा जो कारग्रह में निर्गंतुम द्रिविदेशना परवशा काशत्रु यात्रागिना, जो रागी कभी भी निकल नहीं सकते, अंतरा जाके उसमें ही मर जाते। इसलिए यहाँ होना चाहिए संसार पाश बंधम तन मुक्त मुमुक्षुत्वम निकर्षते। अतारे संसार रूप पाशा है रश्ये, उसको तोड़ करके सारे बंधन से में मुक्त हो जाओ। ये जो जिसके अंदर जितना सब हो उसी का नाम है मोक्ष, तन मुमुक्षुत्वम निकर्षते, उसी का नाम मुमुक्षुत्व का लक्षण। अथवा दूसरे एक अर्थ किया भगवान भाष्य का, संसारा बंध निर्मुक्ति कदा झटिति मे भवे इति या सुदृढ़ा बुद्धि ईरिता सा मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का ये लक्षण, संसार बंध निर्मुक्ति, संसार में मैं वर्षों वर्षों से कितने युग से बंधा हूँ पता नहीं, ये नहीं हम अभी है नहीं, कितने वर्षों से चले हैं सृष्टि के आदि से हम भटक रहे हैं, फिर कोई अंत नहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं। बड़े बड़े योगी ने भी देखा है अपना जीवन, ज्यादा से ज्यादा 11 तक रहेगा और एक बोल तो 21 तक रहेगा, आगे तक नहीं, क्योंकि सृष्टि के आदि से आ रहे हैं, अनादि है जीवन। अनादि होने पर भी छुटकारा तो हम पा सकते हैं, हमारे हाथ में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम ही बंधे हैं, हम ही छूट सकते हैं। बोलते ईश्वर मुक्त करेंगे, ईश्वर ने हमारा ठेका लिया है मुक्त करने का, बोलते ईश्वर की इच्छा है। अरे ईश्वर की क्या इच्छा है, ईश्वर किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता है, भूल है। हस्तक्षेप करता है वो ईश्वर कैसा होगा? हाँ, आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तभी ईश्वर आप उसी के अनुसार फल देता है, फल मत उपपत्ते शास्त्रकार बताए। हमारे ईश्वर अन्य संप्रदाय के जैसा नहीं, बड़े महाराज भी कहते थे हमारे ईश्वर में पक्षपात नहीं है। अन्य संप्रदाय वाले बोलते अपराध किया जाके वहां क्षमा मांगो, अल्लाह आपको क्षमा करेगा, हमारे ईश्वर ऐसा नहीं। हमारा जो ईश्वर है जैसा कर्म करता है वैसा फल देता है, इसलिए पक्षपात नहीं है। इसलिए आप बता रहे ये संसार रूपा संसार बंध निर्मुक्ति ही कदा झटित में भवे, ऐसा नहीं झटित मतलब शीघ्र कभी मैं छुटकारा पा जाऊं, उसके अंदर एक तड़प होता है। इति या सुदृढ़ा बुद्धि, बुद्धि तो सबके अंदर होता है, सब लोग चाहते हैं अरे ये संसार बंधन है मुक्त होना है, किंतु सुदृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, टिकती नहीं है। इसलिए हम बता रहे सुदृढ़ा बुद्धि अत्यंत जो एक प्रकार का निश्चय है, जैसा वहां जांबवंत ने अंगद ने रावण के समान में पैर रख दिया, यदि मैं राम का भक्त हूँ मेरा पैर हटा के तो देखिए, इतना विश्वास है, इतना विश्वास। यदि मेरा पैर हटा दिया कोई, मेरा भगवान राम आके आपके शरण में आ जाए, कितना विश्वास से बोल रहे। यदि कोई पैर हटा तो राम को आना ही पड़ता था, किंतु इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, उसका पैर कोई भी नहीं हटा सके। इतना बलवान कुंभकर्ण, इतना बलवान मेघदूत जैसा व्यक्ति भी हिला नहीं सके, अटूट विश्वास। वैसे यहां सुदृढ़ बुद्धि, ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि ईरिता सा मुमुक्षुता, वही मुमुक्षुता मानी जाती। किसी जन्म में रहते रहते मुझे छूटना है, ये जिसके अंदर होती है उसी का नाम मुमुक्षुता। क्या बताए सत्यमस्ति, चेतावनी दे रहे श्रुति माता, समझते समझते थक गई। बाद में आवेश में आके बोल रही है कि तुम जान लिया तेरा हित होगा अन्यथा अनर्थ होगा। तो इसलिए ऐसी जो जिज्ञासा है मुक्त होगी उसका नाम है मुमुक्षुता। यदि स्वयं के अंदर यदि हो आप मुक्त हो सकते हैं, उपाय तो बहुत है, किंतु स्वयं के अंदर छुटकार पाने का यदि इच्छा नहीं, ऐसे तो बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहते। शास्त्र में कहा दिया है सोने का पिंजड़ा है, खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मृष्टान्न आदि है, तो भी उस पिंजड़े के अंदर रहने वाला तोता है दुखी ही रहता है। क्यों? कोई खाने में कोई कम नहीं है, रहने के लिए इतने सोने का पिंजड़ा बना है, राजा के घर में रह रहे तो भी वो भी तोता दुखी रहता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। जैसे कोई छेड़ता बहुत बड़ा, उनके वहां एक तोता था बहुत सुंदर प्यारा प्यारा, तो बाहर वो पिंजड़ा लगा दिया था, तो आने जाने वाले उसे तोता जिसे कहते राम राम जी तोता राम, वो भी बोलते राम राम, तोता बोलता है जैसा आप सिखाएंगे वैसा बोलते। एक बार उसी गांव में एक सत्संगी बहुत बड़े विद्वान पहुंचे, सत्संग करते थे, सत्संग के बाद उन्होंने कोई प्रश्नोत्तर ही रखा था, इसके अंदर यदि जिज्ञासा है प्रश्न कर सकते। बहुत लोग प्रश्न भी करते थे, बहुत लोग आते थे। एक दिन उसी जो शेठ के घर के वहां से जा रहे थे बहुत लोग, जाते समय में तोता राम राम राम कहा दिया, उन्होंने राम राम कहा दिया। तोता ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोलते पता नहीं है, वो बहुत बड़ा एक सत्संगी है, महात्मा है, संत है, ये सबका समस्या को समाधान करते सत्संग के बाद। तोता ने बोल दिया अच्छा मेरे भी एक समस्या है, मैं तो वहां जा नहीं सकता क्योंकि पिंजड़े में, मेरा भी एक प्रश्न है उस संत के सामने रखते। एक सत्संगी ने पूछा आपका क्या प्रश्न है, आप तो ये बढ़िया पिंजड़े में रह रहे, आपको क्या आपत्ति है, बढ़िया बढ़िया खाने मिल रहे जो चाहिए, बढ़िया पिंजड़े में बैठे दूध है सब्जी मिर्ची सब कुछ मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं शेठ आपको। तोते ने कहा मेरा भी प्रश्न है, यदि आप कहेंगे तो अच्छी बात है। सत्संगी ने कहा बता तो दे दो, मैं महात्मा के पास बताऊं। तोता ने कहा बताओ मेरी मुक्ति कैसा होगी, ये महात्मा से पूछा। उसके बाद वो सत्संगी गए, सत्संग तो हो गया, उसके बाद प्रश्नोत्तर ही हो रहा। उतने में उस सत्संगी ने कहा महाराज एक प्रश्न है। महात्मा ने कहा अवश्य पूछ। सत्संगी ने कहा मेरा तो प्रश्न नहीं है आज, किंतु एक दूसरे व्यक्ति का है। महात्मा ने पूछा किनका प्रश्न है, कौन है वो व्यक्ति, यहाँ आया क्यों नहीं, आपसे क्यों प्रश्न भेजा? क्योंकि सामने सामने प्रश्न पूछने से उसका अर्थ अलग होता है, दूसरे के द्वारा पूछवाने से उसमें अंतर होता है। तो उन्होंने कहा महाराज वो आ नहीं सकता, एक पिंजरे में तोता है, रास्ते में मिला, एक शेठ के घर में है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। महात्मा जी समझ गए, उन्होंने पूछा क्या प्रश्न है तोते का, तो तोते ने प्रश्न किया मेरी मुक्ति कैसा होगी, ये उन्होंने प्रश्न भेजा। महात्मा देखते रहे एक मिनट, धड़ाम गिर गए और गिर गए, हाथ पैर एकदम हिलाने लग गए, एकदम जैसा कांपने लग गए, सारे सत्संगी घबरा गए क्या हुआ महात्मा जी, चक्कर कैसा आ गए, पूरे हाथ पैर कंप रहे, आंख बड़े बड़े बाहर करके एकदम ही गिर रहे, कुछ लोग भाग गए देख कर, और कुछ लोगों ने थोड़ा जल के झिड़क दिया महात्मा जी। शांत हो गए, सारे सत्संग गए। उतने में वहां से जा रहे थे, तोता ने कहा राम राम, तो सत्संग बिगड़ गए तोते से ऊपर। क्या राम राम बोलते हो, तेरा प्रश्न बचते मेरा। तोते ने बोले क्या हुआ ये तो बता दे दो। अरे आपके प्रश्न मैंने पूछा, उतने में महात्मा बेहोश होके गिर गए, एकदम तड़पड़ने लगे। तोता ने कहा मुझे उत्तर मिल गया। तो सत्संगे तो गए, शेर उसको दूध लेके आ गए। उतने में तोता एकदम पंख पटपट करते गिर पड़ा धीरे से आराम करके। शेर बार बार ही कर रहे, वो हिलता ही नहीं। शेर ने सोचा ये तोते को हुआ तो क्या, पिंजरा खोल के उसको बाहर रख दिया, तोते को बाहर निकाल दिया, तोता पड़ा ही रहा। शेर ने सोचा क्या होगा तोते को करके, किसी को दिखाना पड़ेगा, पशुओं का जो डॉक्टर। शेर गया, उसने भी तोता वहां से फुर उड़ गया, अर्थात वो महात्मा से उन्होंने उपदेश करा। यदि आप छुटकार पाना चाहते हैं उपाय तो है, किंतु यदि आप नहीं पाए तो क्या उपाय करेंगे। इसलिए यहां बता रहे भगवान भाष्यकार मुमुक्षुता किसको कहा, संसार बंध निर्मुक्ति ही कदा चटिति में भवे, यदि या सुदृढ़ा बुद्धि रीता सा मुमुक्षुता। ये मुमुक्षुता माना, और ये मुमुक्षुता भी एक नहीं चार प्रकार की मानी, चार प्रकार की मुमुक्षा स्वीकार किया। तीव्रा मध्यमा मंदा अतिमंदा भेदश्चतुर्विधा, इस प्रकार चार प्रकार है। तीव्र मुमुक्षुता, मध्यम मुमुक्षुता, मंद मुमुक्षुता, अतिमंद मुमुक्षुता। हमारे अंदर कौन से, हम ये विचार कर सकते, तीव्र है क्या, मंद है अथवा अतिमंद है। इसलिए कहा सबसे उत्तम है तीव्र मुमुक्षुता, दूसरी है मध्यम मुमुक्षुता मानी, तीसरी मंद है, चौथा अति मंद मुमुक्षुता। उसका लक्षण भी अलग अलग बता दिया है। तीव्र मुमुक्षुता किसको कहते हैं, तापत्रिण नित्यम अनेक रूपे संतप्यमानः क्षुभितांतरात्मा परिग्रहम सर्वानर्थ बुद्ध्या जहति स तीव्र तरम मोक्ष। तीन प्रकार के ताप से हरेक व्यक्ति तप रहे, कौन व्यक्ति नहीं तप रहे। इसका जन्म हुआ है तो अवश्य तीन तापों से तप रहे, आध्यात्मिक हरिदैविक हरिभो। ये तीव्र जो तीन तापों से तप रहे, निरंतर हम देख रहे, अनुभव भी कर रहे, और भगवान से कहते हैं जहां रोग आते तब सब भूल जाते, अरे काय के लिए मिला है शरीर। और रोग जैसा ही ठीक हो जाता है थोड़ा, सारा भूल जाते। भगवान ने शरीर बना दिया, उसके साथ रोग भी इसके लिए बना दिया है, सतर्क होने के। शरीर से वैराग्य उत्पन्न होने के लिए ऐसा बना दिया है। इसलिए विष्णु पुराण ने स्पष्ट बता दिया है, स्व अशुचि गंध शरीर, अपना जो अपवित्र शरीर के द्वारा यदि कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, किम अन्य कारणम उपदिश्यते तस्य, अपने शरीर को देखकर ही यदि वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, संसार में यदि उसको कितना भी वैराग्य का उपदेश करे संभव नहीं है। विष्णु पुराण में बता रहे, शास्त्र में बता रहे, अपने ही शरीर को देखिए, बचपन से यहाँ देखिए कितना है, रुके कितना अनुभव कर रहे, किंतु वैराग्य नहीं होता है। बुद्ध भगवान ने केवल तीन ही घटना देखी, सारा जीवन परिवर्तन हो गया। कितने मुर्दे मरते हुए हम देख रहे, कितने हमारे साथी गए, ये भी हम देख रहे। क्षण भर के लिए वैराग्य आता है, जैसा बारिश आ गई जल के जमीन के ऊपर जल ही जल है, थोड़े दिन में वो जल सूख जाता है। वैसे ही हमारा वैराग्य भी है, सूख जाता है। इसलिए भगवान ने शरीर दिया है, रोग दिया है वैराग्य के लिए, दोनों माना है। यदि जो कोई विवेकी है, रोग के द्वारा शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, भजन के प्रति उनके शरीर के प्रति ज्यादा वैरस्य भाव, भगवान के प्रति आधार भाव उत्पन्न। यदि भोगी है उसका शरीर के प्रति और भी मोह उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहां बता रहे हैं तापत्र भी तीन प्रकार का ताप है, सारे तप रहे तीन प्रकार, किंतु भूल जाते हैं क्षण भर में। ऐसा जो त्रिविध ताप नित्यम, एक बार नहीं प्रतिदिन कुछ ना कुछ शरीर में पीड़ा आती है निश्चय ही है, कौन ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है? किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रोग अवश्य रहेगा, और भी कुछ नहीं, भूख और प्यास सबसे बड़ा रोग माना है, किंतु उसको रोग स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए प्रतिदिन का है ये आदत हो गई है। विष्णु बता रहे तीव्र ताप तापत्रिभिर् नित्यम, अनेक रूपे, एक नहीं अनेक प्रकार का परेशान, उसमें संतप्यमान, इस प्रकार गर्मी के द्वारा सूर्य के किरण से हम तप रहे, वैसे ही तीन तापों के द्वारा निरंतर तप रहे। अग्नि के समान क्षुभितांतरात्मा, व्याकुल हुआ अंदर एकदम बेचैनी, छुटकार पाने के लिए अरे इस जंजाल से मैं छूट जाऊं। परिग्रहम सर्वम अनर्थ बुद्धिहा, बाद में विचार करता है जीवन भर के मैंने इतना बड़ा संग्रह किया, उसको संग्रह करने के लिए कितना संघर्ष भी किया, किंतु किसी काम का नहीं। ये परिग्रह जो करना है ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए वो विचार करके ये सर्वम अनर्थ कारणम, सारा जो अनर्थ खड़ा होता है परिग्रह के द्वारा, तो इसलिए बोल रहे सर्वम अनर्थ बुद्धिया, कि जहां अधिक परिग्रह होता वहां भय भी हो जाता है, भय का कारण भी माना जाता है। वेशा मच्छेन्द्रनाथ पूर्व के तरफ से गए थे मणिपुर के तरफ से, वहां के राजकुमारी से उनका विवाह हो गया, संतान भी हो गया, और इधर मालूम पड़ा गोरखनाथ को उनके शिष्य को, उन्होंने कहा इतने बड़े योगी है तपस्वी है मेरे गुरु जो ऐसा कैसा किया, उसको छुड़ाना है, किंतु जो मणिपुर है उसमें जा नहीं सकते, वो स्त्रियों का राज्य है, स्त्री का रूप धारण करके गए, नर्तकी का रूप धारण करके, और जाके उन्होंने वहां मृदंग बचा दिया। पहले काल एक बड़ी नर्तकी आ रही थी, राजा मच्छिंदर बने थे वहां, उन्होंने बुलाओ कौन नर्तक है उसको बुलाओ, मृदंग बजाते हुए नर्तन किया उन्होंने, मृदंग से ऐसा आवाज निकाल दिया जगो मच्छिंदर गोरख आया, अभी तक क्यों सोए हो? मच्छिंदर समझ गए मेरा शिष्य है, मुझे जगाने के लिए आए, और पत्नी से कहा देखो ये मेरा शिष्य है, मुझे ले जाने आए, मेरा काम हो गया अभी मैं चलूंगा। उसके बाद वहां से जाते हैं गुरु को लेकर, तब तक उनका एक संतान भी हो गया था मीननाथ, तीनों चलते हैं, आगे है मच्छिंद्रनाथ, बीच में मीननाथ है, पीछे गोरखनाथ। जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो मच्छिंद्रनाथ इधर उधर झांक रहे थे आगे पीछे, पीछे से शिष्य गोरखनाथ ने देखा गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये संतों का स्वभाव नहीं है, इधर उधर झांकना उधर उधर ये संतों का स्वभाव नहीं, भिक्षु कौकुटी कहा, व्याकरण में बता है। सन्यासी की दृष्टि इतनी है जो मुर्गा जहां से उड़ सकता है उतना है। इधर उधर झांकना, चारों तरफ से देखना, वो चंचल वाले व्यक्ति के रजोगुणी के संसार के है। गुरु जी आपको इतने बड़े योगी इधर उधर झांक रहे क्यों? उन्होंने कहा हम जंगल में चल रहे, भय लग रहे, कहा चोर गिर ना हो करके। उन्होंने कहा गुरु जी ये जंगल में हम लोग योगी है, रमते योगी। योगी को किसका भया, कस्मात भया योगी ना, शास्त्र में ही बता रहे योगी के लिए कोई भया नहीं। ये भया हो तो योगी नहीं, वो भोगी है। पिछले भय क्यों है, आप इतने बड़े योगी है क्यों भयभीत होते हो? थोड़े आगे रहे, दोबारा वैसा ही स्वभाव। तो गुरु जी आप दोबारा ऐसा क्यों करते, आप इतने बड़े हमको परेश करने वाले। तभी कहा क्या करे, मैं वहां से आते हुए सोना का ईट लेके आया। क्यों लाए गुरु जी? ईद जो बिक्री करेंगे, संतों को भंडारा करेंगे, इसलिए चोर आए तो ले जाएंगे भय। उन्होंने कहा भय का कारण ये है, तो फेंक दे दो, आपको कितना सोना चाहिए? गोरखनाथ ने वही लघु शंका किया, सोने का चट्टान हो। तो कहने का तात्पर्य परिग्रह है भय के कारण। इसलिए वो क्या करता है, सर्वम अनर्थ बुद्धिया, इतना भी अनर्थ खड़ा करता है परिग्रह। ऐसा जो परिग्रह जहाते उसको त्याग करके केवल जो लक्ष्य है, एक तत्व है, सारा जगत का जो निर्माता है, सारा जगत को खिलाने वाला है, उसकी खोज में ही करता है। क्योंकि उसके ऊपर दृढ़ विश्वास यदि ना हो, परमात्मा के ओर जाना दूर बात है। राम तीर्थ के जीवन में भी ऐसा ही आता है। इतने बड़े प्रोफेसर थे, पहले से कृष्ण के प्रति उनकी इष्ट थी। संन्यास लेने के बाद ऋषिकेश से ऊपर गए, उत्तरकाशी नीचे नहीं आए। ऋषिकेश कैलाश आश्रम में भी रहे, वहां से जा रहे थे उत्तरकाशी के ओर। जाते समय में, उस समय में कोई गाड़ी के लिए कुछ नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। क्योंकि तो बहुत बड़े संत है, विवेकानंद ने भी स्वयं कहा दिया है, एक संत ये है जो केवल एक राम तीर्थ है। जाते समय में किसी ने उनको थोड़ा चना दे दिया, आप जा रहे उत्तरकाशी, बहुत दूर है, 150 किलोमीटर है ऋषिकेश। रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, घर भी बहुत कम। एक बार उनके मन में आया ले लो, रास्ते के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद कहा नहीं, हम जिसके लिए जा रहे उनके लिए चिंता है, मुझे कोई चिंता नहीं। यदि खिलाना हो तो वही खिलाएंगे, मारना हो तो वही मारेंगे, मुझे नहीं चाहिए। उसके ऊपर विश्वास करके जा रहा हूँ, कितना विश्वास है। तो ये टेरी से थोड़े आगे वहां तक चलते, भूख तो लगती है, देखा बहुत भूख लगी है। आगे चलने का सामर्थ्य नहीं था, नदी किनारे बैठ गए, चलो थोड़ा गंगा जल ही पान कर। तो गंगा जल पान कर रहे थे, उतने में वहां एक बच्चा आता है, राम जी करते हुए। देखता है कौन से बच्चे की आवाज आ रही, देखा वहां बच्चे एक थाली में भोजन लेके आ रहे। तो भोजन दे दिया, उन्होंने पूछा बच्चा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा पहाड़ के वो साइड में हमारा घर है, मुझे मालूम पड़ा आप आ रहे डर के, इसलिए भोजन ले गया। उसको भोजन दे दिया और बच्चा चल पड़ा। भोजन के जन किया उन्होंने, वही गंगा जी में थाली आदि धो लिया, वो थाली वापस देना है, वो पहाड़ के उधर जाता कोई भी घर आए नहीं। तभी समझ गए मेरा आराध्य ही मुझे भोजन ले गया है। कहने का तात्पर्य है ईश्वर को चिंता है किंतु विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान है, विश्वास में बैठा है, विश्वास भी उसका मंदिर है। और ये मंदिर में नहीं है, ना मस्जिद में है, ना इधर नहीं, ये इतने विश्वास में बैठे हैं। इसलिए हम बता रहे सर्व अनर्थ बुद्धिया परिग्रहम, ये सारा अनर्थ है, इसी अनर्थ ने मुझे बार बार जन्म का कारण बना, बार बार मुझे संसार में आना पड़ा ही परिग्रह के कारण। इस परिग्रह बुद्धि से जहा त्याग देता है स तीव्रतरम मोक्षता, उसको कहते हैं तीव्रतरम मोक्ष। सामान्य भाषा में यदि कहना हो, जिस प्रकार जल से यदि आप मछली को अलग कर दीजिए, मछली कितनी तड़पती है, क्यों तड़प रही है, मैं जल से अलग हुई हूं, मुझे जल में कौन पहुंचा देंगे। वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर तड़प आ जाते हैं, परमात्मा तो सामने ही है, उसको कहते हैं तीव्रतर मोक्षता। दूसरे एक माना है मध्यम मोक्षता, मध्यम मोक्षता उसको कहते हैं तीन प्रकार का ताप से तप रहे, देख रहे हो बार बार, और ईश्वर के प्रति भी अटूट निष्ठा है, ईश्वर नाम का एक तत्व है, श्रद्धा भी है, किंतु संसार त्यागने के लिए उसके मन में कभी कभी विचार आता है, संसार त्यागू अथवा नहीं त्यागू, त्यागू नहीं त्यागू, फिर त्यागेंगे तो जाके क्या करे, संसार को कौन पालन करेंगे, ये डामाडोल हो रही बीच में उसकी। ऐसा जो उसके अंदर जिज्ञासा है ये मध्यम मोक्षता मानी जाती है। और तीसरे एक है उसको माना है मंदम मोक्षता, मंदम मोक्षता वहां बताया मोक्षस्य कालोष्टि कि मध्यमे द्वारा भुक्ते वा भोगन कर्त्रे सर्व कार्य मुक्ते किस्य अहम् अतः इति बुद्धिलेश मंदः कटितम मोक्षता। अरे मोक्ष के लिए बहुत समय है, अभी क्यों प्रयत्न करना, अभी तो जवानी है, मौज मस्त करो, बुढ़ापे में विचार करेंगे बाद में करेंगे, बहुत समय है। बहुत लोगों का यही उत्तर आता है सत्संग द्वारे, महाराज अभी सत्संग सुनने का थोड़ा काम, अभी तो कमाने का है, इसलिए बोल रहे मोक्षस्य कालोष्टि, मोक्ष के लिए बहुत समय है, किमध्य में त्वरा इतना शीघ्र करने की क्या आवश्यकता है, भुक्त्वैव भोगान इतना भगवान ने दिया है भोग त्यागने के लिए, भोगने के लिए सारा भोगों को पालेंगे, भोगों से मजा लेंगे, और कृता सर्व कार्य जितना भी संसार का कार्य है उसको निपट देंगे सब कुछ, मुक्ते जिससे अहम उसके बाद में मुक्ति के लिए जाके सब कुछ छोड़ देंगे जाएंगे, जिससे ऐसी जो बुद्धि है ये मंद मुमुक्षुता है। और चौथा एक मुमुक्षुता है मंद तरह, उसको कार्य है मार्ग प्रयातुर मणिला भवन में लभेता मोक्षो यही तरह, सब घूमने जा रहे मार्ग में जाते समय मेरे मणि मिल गया अच्छी बात है, ऐसे ही संसार में रहते रहते ये मुक्ति मिल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई चिंता नहीं, अरे मुमुक्षुता उसके अंदर, ऐसी जो मुक्ति को माना जाता है मुमुक्षुत को मंद तरह। ये चार प्रकार के मुमुक्षुता माने, तीव्र है, मध्यम है, मंद तरह। अब यहाँ विचारणीय है इन चार मुमुक्षुता में कौन मुक्त होते, इसमें जो तीव्र मुमुक्षु है इसी जन्म में मुक्त होता है, अर्थात इस जीते जीते संसार में जीवन मुक्त का अनुभव करता है, और मंद मुमुक्षु है आगे जो कल्प है उसमें मुक्त होता है, तब अगले जन्म में मुक्त हो सकता है। और जो तीसरा है मंद वो किसी कल्पों के बाद मुक्त होगा, और मंदतर है ब्रह्म के अनेक कल्प जाने पर भी वो मुक्त नहीं होगा, प्रकार चार मोक्ष का है, उसमें तीव्र और जो मध्यम है ये तो अवश्य मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम बता रहे हैं मोक्ष भी आगे का विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतो वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति कोटिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति।